kayo mangwana ye manjeku ye lengo lengo ye lokasa ye siran siran moya moya ye portose ye bukolo ye mantamina ye portose ye tutuvi ye moise ye jaloux jaloux silva ye maboke ye makita ye nakoyama be nakonika yo mayaula ye nakoyama be nakoyama be nakonika yo amele ye nakonika yo nakoyama be nakoyama be nakobeta yo moya moya ye aringo ye nakoyama be jalu jalu tutuvie moise ye mangwana ye. Silva ye, maboke ye, tutuvi ye, jaloux, jaloux. Motema motoninga na susi ya bolingo. Lele lile.